Do prania Waszkenich 110 prań za 15 zł przy zakupie dwóch. Sprawdź najlepsze oferty w mieście. Make a deals. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 20 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej Polskiego Radia. Jest piątek, 11 października, minęła 9. Romuald Wójcik, Agnieszka Drozd, zapraszamy na serwis Trójki. Część pieniędzy za wizy trafiała do organizatorów systemu ich przyznawania, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Norweski komitet ogłosi dziś werdykt w sprawie pokojowej Nagrody Nobla. W programie ponad 160 filmów, spotkania z twórcami i dyskusje. Rozpoczyna się 40. Warszawski Festiwal Filmowy. Raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie WIS jest druzgocący, powiedział w Polskim Radiu senator Krzysztof Kwiatkowski. NIK przeprowadziła kontrolę w MSZ w sprawie mechanizmu wydawania WIS w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że ówczesny nacisk na konsulów, by rozpatrywali coraz więcej wniosków, był powodowany korupcją, stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej. Był specjalny system informatyczny e-konsulat, tak skonstruowany, że przejść przez ten system w praktyce mogli ci, którzy poszli do firmy prywatnej i płacili, żeby tą wizę utrzymać. To trafiało do pośredników. Istnieje uzasadnione przekonanie, że mogło być tak, że część z tych pieniędzy trafiało do tych, którzy za taką organizację systemu odpowiadali. Do tej pory w sprawie afery wizowej prokuratura przedstawiła zarzuty 9 osobom. Za 2 godziny norweski Komitet Noblowski ogłosi werdykt w sprawie pokojowej Nagrody Nobla. Jest ona przyznawana zarówno osobom, jak i organizacjom. Wśród faworytów do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla są Agencja ONZ do spraw uchodźców palestyńskich UNRWA, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. To typy rozmówców agencji Reutera. W obliczu wojen w Gazie, Ukrainie i Sudanie Komitet Noblowski może wybrać organizacje humanitarne, które pomagają cywilom. UNRWA, wspierająca Palestyńczyków, jest jednak kontrowersyjna ze względu na zarzuty Izraela, że rok temu niektórzy jej pracownicy brali udział w ataku Hamasu. Komitet może też zaskoczyć wszystkich i zdecydować o nieprzyznaniu nagrody, co zdarzyło się już 19 razy, ostatnio w 1972 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie dojdzie do połączenia partii Jarosława Kaczyńskiego z Suwerenną Polską. Żadne zarzuty stawiane posłom Suwerennej Polski nie są dla PiS-u obciążeniem, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Przemysław Czarnek. To jest rzecz dość naturalna w tym sensie, że nasi przyjaciele z Suwerennej Polski są posłami Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i to chyba jednymi z bardziej aktywnych. Więc będzie to naturalne połączenie, jeśli do niego dojdzie, ja się będę cieszył. To, co się dzieje z Suwerenną Polską, nie jest dla nas obciążeniem, tylko wyłącznie ewentualnie zaletą, dlatego że w naszych oczach kompromituje się służba pana Bodnara. Kongres PiS odbędzie się w Przysusze na Mazowszu. Wniosek o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego przyjęła Sejmowa Komisja Kultury. Przed południem w Sejmie odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Zarzuty wobec Krzysztofa Czabańskiego dotyczą naruszenia bezstronności i pośredniego wpływania na podmioty medialne zajmujące się wydawaniem programów w takich instytucjach jak Gazeta Polska Codziennie czy Telewizja Republika. Konkrety w tej sprawie przedstawiła w trakcie Sejmowej Komisji Kultury autorka wniosku Urszula Augustyn z Koalicji Obywatelskiej. Przyzwoitość nakazuje, żeby sam zainteresowany podał się do dymisji. Sam zainteresowany na posiedzenie komisji nie przyszedł, wysłał pełnomocnika. Mecenas Bogdan Borkowski ocenił, że zarzuty formułowane przez wnioskodawców oraz ekspertyzy, na które się powołują, nie mają nic wspólnego z jego mocodawcą. Te opinie gdzieś oscylują wokół tego, że nie miał tych udziałów i akcji, ale prawie tak jakby je miał, prawie decydował i prawie wpływał na to. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś rozpoczyna się Warszawski Festiwal Filmowy. Przedstawione zostaną 84 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowe. Przez 10 dni kinomani będą mogli uczestniczyć w pokazach, spotkaniach z twórcami i w dyskusjach, mówi dyrektor programowy festiwalu Gustaw Kolanowski. Chciałbym zobaczyć dużo widzów przed pokazami i chciałbym zobaczyć dużo widzów w salach po pokazach, na spotkaniach z twórcami. To są dwie rzeczy, na których najbardziej nam zależy. Po pierwsze, żeby ludzie przyszli i oglądali filmy, które dla nich przygotowaliśmy, a po drugie, żeby spotykali się z twórcami, którzy do nich przyjechali. Żebyśmy pamiętali o tym, że kino polega przede wszystkim na spotkaniach między ludźmi. No, w programie festiwalu są też pokazy specjalne, wykłady, spotkania klubów dyskusyjnych oraz quizy. 40 lat minęło nie tylko filmowo, dziś także 40. Światowy Dzień Coming Outu. Został ustanowiony w 1988 roku i upamiętnia Marsz Osób LGBT w Waszyngtonie, który odbył się rok wcześniej i zgromadził około 500 000 osób domagających się zrównania praw. To ważny dzień, mówiła w porannym Zapraszamy do Trójki psycholożka i seksuolożka Basia Baran. W tym dniu chodzi o to, żeby pokazać, że to sformułowanie mniejszość seksualna, ono jest tak naprawdę mylne, bo te cechy wcale nie dotyczą jakiejś malutkiej garstki ludzi, tylko jest to cecha, która co prawda występuje w naturze rzadziej, ale dotyczy naprawdę ogromnej części osób wokół nas. To jest pani, która sprzedaje chleb, to jest osoba, która pracuje w szkole, w radio, to są osoby nastoletnie, osoby dorosłe, starsze, w różnym wieku. W Polsce Dzień Wychodzenia z Szafy po raz pierwszy na szerszą skalę obchodzono w 2009 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Krzysztof Łoniewski. 0 do 6 i 4 do 6. W takim stosunku Magda Linet przegrała z Amerykanką Coco Gauff w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Wuhan w Chinach. Czekamy na mecz o tę samą stawkę Magdaleny Fręch z Aryną Sabalenką. Białorusinka w tej imprezie jeszcze nie przegrała. Wygrała dwie poprzednie, jeszcze przedpandemiczne edycje. Panowie grają o sporą kasę w Szanghaju i kibice dyscypliny ostrzyli sobie zęby na półfinał Sinner kontra Alcaraz. Włoch zrobił swoje i ograł Rosjanina Daniła Miedwiediewa, zawalił tymczasem Hiszpan, przegrał zaskakująco z Czechem Tomaszem Machaczem, kończąc serię wygranych kolejnych spotkań na liczbie 12. 4 gole obejrzeli fani piłki kopanej w Rzymie. Włosi po 2 zremisowali na Stadio Olimpico w Lidze Narodów z Belgami, kończąc mecz w 10. Izrael 4-1 przegrał z Francją, a nad Sekwaną mimo wysokiego zwycięstwa kręcą nosem. Po końcowym gwizdku francuscy obserwatorzy mieli mieszane uczucia. Pierwszą połowę spotkania ocenili pozytywnie. Pochwały zbierają głównie Kamavinga i debiutujący w trójkolorowych barwach Nkunku, zdobywcy 2 pierwszych bramek dla Francji. Przerwa przed drugą połową nie wyszła Francuzom na dobre. Strzelili jeszcze 2 gole, ale dopiero w końcówce meczu. Zdaniem ekspertów końcowy wynik nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Nudna gra, tak w skrócie komentowana jest druga część spotkania w wykonaniu piłkarzy trenera Deschamps. L'Équipe pisze o nieprzekonującym zwycięstwie, które pokazało, że Francuzi wciąż nie znaleźli nowego lidera. Był to ich pierwszy mecz po niespodziewanym odejściu z kadry tego, który przez lata pełnił tę funkcję, czyli Antoine'a Griezmana. Nieobecny był też kapitan, czyli Kylian Mbappé, choć niektórzy obserwatorzy twierdzą, że mogło to być korzystne dla Francuzów. Napastnik Realu nie błyszczy formą, jest coraz częściej krytykowany za egocentryczną postawę. Bez niego Les Bleus zdobyli 4 gole, co nie zdarzało się często w ostatnich meczach reprezentacji. Stefan Folzer, Polski Radio. Zamykając wątek futbolowy, zanurzymy się jeszcze na chwilę w zawsze barwne realia latynoskie. W Ameryce Południowej grają już w eliminacjach mundialu. Chile tej nocy 1-2 przegrało u siebie z Brazylią. Ponożne jeszcze piłka ręczna i występy naszych drużyn w Lidze Mistrzów na plus. I to duży występ szczypiornistów Industrii Kielce. Pokonali w Niemczech 27-26 Magdeburg na minus. Mały minus. Orlen Wisła Płock. Mistrzowie Polski przegrali w Berlinie z Fixe Berlin, ale tylko 24-25. Na boli i będzie boleć, bo zrobiliśmy masę błędów technicznych i to w najprostszych rzeczach, czyli podanie i chwyty, także na pewno to będzie jeszcze bolało, ale musimy o tym jak najszybciej zapomnieć, bo następny już mecz ważny przed nami w niedzielę. Obrotowy Wisły Dawid Dawydzik zapowiadał niedzielną świętą wojnę, czyli ligowe starcie ze wspomnianą Industrią. Sport wróci na naszą antenę po 16. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. A w całym kraju z wyjątkiem centrum może dziś przelotnie padać, nad samym morzem zagrzmieć. W Tatrach już deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich około 9, nad morzem dość silny wiatr, osiągający w porywach 85 km na godzinę. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

can't use, I need money. Oh, that's what I want. Yeah, yeah, come on. Nasi goście już w studiu, pora, żeby ich przedstawić. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień Kłaniam dobry. Się nisko. Dzień dobry. Ale wieje, bo to trzeba zauważyć. Oj, tak, tak. I będzie, drodzy Państwo, mocno wiało. Trzeba zabezpieczyć wszystko, co mamy w takich może miejscach zagrożonych. Może się tak, nie da zabezpieczyć sieci energetyczne, bo jak wieje, to sieć się przepala. Także, bo nie ma magazynów energii. Nie, nie. Studio Artur Bartoszewicz, czyli zaczęliśmy od postulatów. Tak, bezwzględnie. Ale nie, chodzi o to, nie, to nie był postulat, to była taka informacja ochronna dla społeczeństwa, obywateli, żebyśmy się zwrócili uwagę wzajemnie. O bezpieczeństwo, tak, zadbajmy o siebie. Wcześniej niż zrobi to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tak, byliśmy pierwsi. Sporo się w tym tygodniu mówiło o najmie krótkoterminowym, a zaczęło się od wypowiedzi szefowej resortu funduszy i polityki regionalnej, że potrzebne jest uregulowanie jego zasad w Polsce. Chodziłoby między innymi o wprowadzenie rejestru mieszkań, tak żeby wyciągnąć te mieszkania na Airbnb, które są tam ogłaszane z szarej strefy, bo okazuje się, że sporo osób tam podatków nie płaci. Luka jest spora. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz mówiła też o takim pomyśle, aby w Polsce powstały strefy wolne od najmu krótkoterminowego, a decyzje tutaj podejmowałyby samorządy, ale też spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. No i czy to dobre pomysły? Artur Bartoszewicz. No to zależy, bo tych pomysłów jest mnóstwo i widać, że temat zaczął grzeje, być istotny, grzeje przy, tak, w wymiarze politycznym. Ja się zawsze zastanawiam, jaki jest koszt takiej weryfikacji tych najemców, znaczy tych osób, które realizują swoje działania właśnie w formie udostępniania do najmu i na ile korzyści, które podatkowe jesteśmy w stanie z tego ściągnąć, są adekwatne. Oczywiście jest jakiś problem, tak jak na przykład w ramach wspólnot mieszkaniowych, kiedy rzeczywiście duża część mieszkań, w których ja też mam u siebie wspólnotę mieszkaniową, gdzie około 450% mieszkań to są mieszkania, które są wynajmowane, więc liczba osób wchodzących na nieruchomość i zwiększających takie zagrożenie związane z funkcjonowaniem nieruchomości, no bo kody dostępu są cały czas gdzieś tam u kogoś. Ale wynajmowane długoterminowo czy krótko właśnie terminowo? To są i krótko i długo, bo to jest sytuacja w zależności od tego, w jaki sposób ta strategia jest przyjęta przez właściciela. Jest to jakiś problem, ale ja przyznam, że nie mam dziś pomysłu na to, w jaki sposób to rozwiązać. Jednak jestem bardziej, pomimo tego obciążenia, które mamy jako mieszkańcy, jednak jestem za tym, że prawo własności tego, kto w jaki sposób zarządza swoją nieruchomością, powinno być brane pod uwagę. Oczywiście przy zasadach, które wspólnota, na przykład czy spółdzielnia powinna określić, ale to mieszkańcy i właściciele powinni o tym zdecydować. No i tak naprawdę jest pytanie o dylemat związany z opodatkowaniem, systemem podatkowym. Jeżeli to nie jest realna działalność gospodarcza, taka pełna, związana z tym, że to jest cel funkcjonowania Kowalskiego, który nakupuje tych mieszkań po to, żeby wynajmować, to ja uważam, że taka prywatna działalność przydomowa nie powinna być w ogóle brana pod uwagę w systemie fiskalnym i do pewnej wartości powinno być to zwolnione z obciążenia podatkowego. Ja tylko wtrącę, że dzisiaj dostałem rano maila od naszego słuchacza, pana Tomasza, który mówi, że latem jego sąsiad zarejestrował właśnie mieszkanie na portalu takiego krótkiego wynajmu. Codzienne imprezy, nowi sąsiedzi co trzy dni, bezsenne noce i postulat właśnie. Pan Tomek proponuje, żeby wydzielić obszary, gdzie taki najem jest dozwolony. Może to jest jakiś pomysł, chociaż brzmi już bardzo odważnie. Ale cisza nocna póki co w Polsce obowiązuje o 22:00 i wystarczy albo Straż Miejska, albo Policja, łącznie z kierowaniem wniosków o ukaranie za zakłócanie, i to w ogóle żaden problem. To albo nie działa Policja, Straż Miejska, albo właśnie tworzymy jakieś absurdalne rozwiązanie. Celem tego rozwiązania tak naprawdę miało być doprowadzenie do zwiększenia dostępności mieszkań w Polsce. Jeżeli taki jest cel, to zacznijmy może od przypomnienia raportu opracowanego za czasów pana wicepremiera profesora Hausnera, który już pod koniec lat 90. stwierdził, czy na przełomie lat 90. i nowego tysiąclecia, że w jednym cenie metra kwadratowego mieszkania jest 30% łapówek związanych z nadmiernymi regulacjami. Od tego momentu te regulacje poszły dalej. Jeżeli chcemy dzisiaj, aby mieszkania były i szybciej budowane, i tańsze, to zlikwidujmy tą biurokratyczną narość, czy tego raka, który toczy różne dzisiaj obszary polskiego życia, o czym świadczy fakt, że w roku 2023 Polska spadła w rankingu Transparency International percepcji korupcji do najniższego poziomu, czyli do poziomu z roku 2012, czyli w Polsce pod względem korupcji jest coraz gorzej, i ten obszar, który jest bardzo silny, wystawiony na presję korupcyjną, to są w ogóle każde procesy inwestycyjne, w tym budowanie domów. Jeżeli poważnie się traktuje swojego wyborcę, to nie zwala się na tych właśnie spekulantów, kułaków i innych, którzy wynajmują mieszkania krótkoterminowo i z tego względu są wyższe ceny wynajmu mieszkań i tak dalej, tylko u źródła trzeba wyeliminować, dlaczego w Polsce procesy inwestycyjne trwają lata całe i są tak kosztowne. Ale ja nie wiem, czy to jest problem tylko Polski. Barcelona, Paryż, mnóstwo miast, które się z tym zmaga, i naprawdę już mając ten problem, widać, że... Ale to jest kwestia na pewno szeroka i w wielu miastach narasta te czasowe traktowanie przestrzeni tylko i wyłącznie na własny użytek. Dlatego też powiedziałem, że wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie w ramach własnych regulaminów powinny określać. Ale oczywiście. Ale taki system narzucany zewnętrznie i zbijanie kapitału przez polityków, którzy powiedzą, że nam rozwiążą problem, w moim przekonaniu skończy się tylko tym, że prawa własności zostaną ograniczone i swoboda działalności gospodarczej zostanie ograniczona. Szanujmy się nawzajem i tutaj, tak jak Andrzej powiedział, to jest kwestia instytucji w państwie, które powinny realizować swoje obowiązki. Jeżeli wspólnota uchwali inny czas możliwości zakłócania takiego życia imprezami, to można zrobić. Ale nie tylko imprezami, bo oczywiście regulaminy wspólnot na przykład nie przewidują możliwości, żeby sobie kuć w domu w sobotę rano, prawda? Dokładnie. I możliwości remontów nawet wewnątrz swoich mieszkań są też ograniczone czasowo. Tak, tak, to wszystko rzeczywiście w takich regulaminach można ustalić, ale z drugiej strony ta wspomniana przez pana cisza nocna, no to jest tylko tak przyjęte, bo nie. Mir domowy można zakłócać przez całą dobę i przez całą dobę można na przykład służby wezwać, bo się coś dzieje. Wielokrotnie wzywaliśmy policję, ja mam własne doświadczenie w tym zakresie i bardzo skutecznie. Czy mieliśmy takiego sąsiada, który rzeczywiście, tu akurat była kwestia własności, czyli ojciec synowi dał pomieszkać w apartamencie, a syn zaczął robić imprezy i praktycznie przy pierwszej imprezie tak zniechęcił sąsiadów wszystkich, że przy drugiej imprezie było tyle policji, co chwilę wzywany, i skończyło się i praktycznie rozwiązaliśmy to jako wspólnota, ale mam świadomość, że czasami agresja, niechęć, brak kontaktu z właścicielem, to jest chyba najgorsze, bo gdzieś tam właściciela można wyprostować, a ten najemca, wiedząc, że jest dzień, dwa albo trzy, ma całkowicie w poważaniu wszystkie, całe swoje otoczenie. Ale pomimo tego uważam, że daleki byłbym od systemowych rozwiązań i takich dobrych rad ze strony polityków, którzy będą nam uszczęśliwiać, nas uszczęśliwiać i życie nam na nowo budować. Zauważmy, że tworzono też w Polsce ogólnopaństwowy rejestr ciąż i w ogóle tworzenie jakichkolwiek rejestrów, które mają wybierać obywateli pod jakimkolwiek kategoriami, no to jest zamach na prawa obywatelskie tak naprawdę. No tak, ale też słyszałam odpowiedź na te komentarze typu mieszkanie, moja własność, to mogę zrobić z nim co chcę. To, że na przykład samochód to też moja własność, ale jeśli chcę być taksówkarzem i jeździć, używać tego samochodu do przewozu, to też muszę się poddać regułom, bo jest to rynek regulowany. No tak, no ale w tym momencie mówimy, że jest rynek regulowany, więc jeżeli oczywiście społeczeństwo uzna i przegłosujemy, czy prawodawca wytworzy ustawę, a my tego nie zanegujemy. Wolałbym, żeby takie rozwiązania szerzej były dyskutowane ze społeczeństwem i żebyśmy my w pełni świadomi wchodzili w dane rozwiązania, wiedząc, jakie są tego konsekwencje. Dlatego, że czasami bardzo pozytywna intencja wydawałaby się taka, która rozwiąże nam problem, stworzy o wiele więcej problemów i kłopotów związanych ze współżyciem w danej przestrzeni. Wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia. Ja 20 lat u siebie wspólnotą zarządzam i ustalenie, proszę, czy bardzo, zrozumienie wzajemne, ustalenie takich rozwiązań, które nie spowodują emocji, jest bardzo trudne. To jest tylko 70 mieszkań, a drodzy Państwo, jest za każdym, w każdym roku pojawia się i przynajmniej jedna osoba, która nagle ma nademocje, czyli chce narzucić pozostałym swój punkt widzenia. I poza takim, my mieliśmy taką sytuację, kiedy jedno z mieszkań zostało opanowane przez tak zwany dom uciech i mieliśmy wizyty 24 na dobę, no bo ktoś też uznał, że ma prawo wynająć mieszkanie dla domu publicznego. Było to bardzo, bardzo trudno. Rozwiązaliśmy to, tak podpowiem, odcięliśmy system domofonowy do tego mieszkania i skończyło się odwiedzanie przez klientów wspólnoty mieszkaniowej. Czyli jakieś reguły, ale na niższym poziomie, wypracowanie wspólnego rozwiązania. To wydaje mi się, żeby było najlepsze. A nie rejestr ogólnopaństwowy. Znaczy w ogóle budowanie kapitału społecznego, bo o tym mówimy. Znaczy, jeżeli ludzie ze sobą rozmawiają, jeżeli budują wspólne zrozumienie danych problemów, ja też nie mówię, że zawsze jest to możliwe, bo czasami jest ktoś tak uparty albo taki ignorant wobec pozostałych mieszkańców i właścicieli, że oczywiście to się musi skończyć policją, musi się skończyć Strażą Miejską, ale wydaje mi się, że te takie lokalne sprawy lepiej rozwiązywać bez władzy, bo potem zostaje taka atmosfera, której się nie da wyczyścić na wspólnocie, jeżeli rzeczywiście, jak to się mówi, na noże pójdą ze sobą sąsiedzi. No trzeba zobaczymy, żyć. Tak, zobaczymy, czyli rozmawiajmy o tym. Nikt nie rozmawia z kolei z zatrudnionymi w PKP Cargo, tak przynajmniej twierdzą związkowcy. Niemal 1000 osób już dostało wypowiedzenia w zakładach PKP Cargo w Katowicach i Tarnowskich Górach. To tylko część akcji zwolnień grupowych zapowiedzianych latem przez nowy zarząd tej spółki. Związkowcy twierdzą, że wśród zwolnionych są powodzianie czy na przykład kobieta na urlopie macierzyńskim. Koblejarz z Podlasia Jan Sienkiewicz dostał wypowiedzenie nieco na rok przed emeryturą. Przez te lata miałem nienaganną służbę i zostałem potraktowany jak śmieć. Żadnej rozmowy, niczego, tylko wręczenie rozwiązania umowy o pracę i to wszystko. Teraz pracownicy zapowiadają pozwy sądowe i walkę o przywrócenie na stanowiska. Oczywiście ci pracownicy, którzy są zwalniani. A przypomnijmy, że w lipcu władze spółki PKP Cargo zapowiedziały zwolnienia grupowe, które obejmą 30% personelu, tłumacząc się optymalizacją kosztów, żeby spółkę uratować. No i jak panowie oceniają same zwolnienia, no i też styl, w jakim spółka sobie z tym tematem radzi. Panie Andrzeju? Zauważyłem, że jeszcze na dworcu centralnym wiszą plakaty. Jestem dumny z pracy w PKP Cargo, bo była kiedyś taka seria reklamowa i ciągle zachęca PKP Cargo do tego, żeby pracować w tej instytucji. Nie musiało dojść do takiej sytuacji, z jaką dzisiaj pracownicy mają do czynienia, ale przypomnijmy, że kilka decyzji poprzedniego rządu doprowadziło, że PKP Cargo świadczyło nieekwiwalentnie swoje usługi, a jednocześnie, a mam taką wiedzę, podpisywanie kontraktów bez oceny możliwości ich wykonania, a później zrywanie ich, no doprowadziło świetną firmę, która de facto miała nieformalny monopol w Polsce na przewozy, do sytuacji trudnej do wyobrażenia. No, mając monopol i doprowadzić ją do bankructwa, to naprawdę trzeba takiego stężenia różnych złych decyzji i fatalnego zarządzania, aby położyć taką firmę. Ale też dodajmy, to były decyzje podejmowane pod ogromną presją na przykład koronawirusa, wojny, prawda? Więc też nie no dobrze, ale jeżeli nie zapewniono firmie transporty, cały czas miały miejsce. To nie jest tak, że koronawirus sparaliżował wszystko, bo logistyka musiała wtedy nawet ze wzmożoną intensywnością nawet nadrabiać pewne kwestie dostaw i zapewnienia płynności, natomiast że ówczesny rząd wymagał świadczeń nieodpłatnych od firmy i później nie było to uregulowane i doprowadzało do pogarszania się sytuacji finansowej, a poza tym też naprawdę tutaj audytor powinien pokazać raport, jaka sytuacja miała przed tym faktem, kiedy doszło do fizycznych zwolnień. I pytanie, czy mimo wszystko jest inne rozwiązanie niż tylko masowe zwolnienia, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. I to w takim stylu, gdzie jest to niezgodne z prawem. Nie można zwolnić osoby, która ma już ustawowy okres ochronny. To jest po prostu działanie wbrew prawu. No i pytanie, czy można to zrobić w innym stylu? No po pierwsze, styl oczywiście bardzo boli i bezwzględnie działania osób, które podejmują decyzje wobec ludzi, którzy mają uprawnienia do emerytalne czy też przedemerytalne i te stany, które są podawane, czy to osoby w ciąży, czy też osoby ze stanów zagrożonych, no to faktycznie wizerunkują firmę fatalnie i osoby zarządzające. Wszelkie te działania i tak zaskutkują za chwilę tym, że sądy zaczną przywracać tych ludzi do pracy, więc to nie jest rozwiązanie problemu w firmie, tylko de facto spowodowanie, że ta firma będzie miała o wiele większe koszty decyzjami podjętymi w sposób nierozważny. Więc ja uważam, że to powinno być natychmiast zatrzymane. Uważam też, że to jest firma strategiczna, w strategicznym znaczeniu również w kontekście bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, w kontekście zapewnienia Wojsku Polskiemu możliwość realokacji, a jesteśmy w takim stanie, gdzie po pierwsze jest to niezbędne teraz, nawet w czasie pokoju, a potencjalne ryzyka są tak wysokie, że należy mieć własne zaplecze. Ja nie wyobrażam sobie, że firma niemiecka lub firma ukraińska będzie zapewniała bezpieczeństwo realokacji Wojska Polskiego Kolejowego. A zgodnie z umową? No jak to? Znaczy, nie wątpisz, że tak, nie wykonają. Ja wątpię cały czas, że takie rozwiązania zostaną zrealizowane, więc uważam, że tutaj Ministerstwo Aktywów Państwowych, Skarb Państwa i Ministerstwo Infrastruktury powinno i Minister Obrony Narodowej powinni natychmiast podjąć decyzję w celu ratowania. My mieliśmy takie sytuacje, my ratowaliśmy. Przecież pamiętacie Państwo, był LOT, który praktycznie już upadał i został odbudowany. Były działania restrukturyzacyjne, ale skuteczne. Znaczy takie, które doprowadzały ponownie do odbudowania rynku. Rynek jest, na ten rynek wchodzi konkurencja. To znaczy, że nawet jeżeli zostały popełnione błędy zarządcze, no to po to są procedury, żeby określić winnego, ściągnąć należności, które spółka powinna mieć. Jeżeli państwo czy rząd zamawia usługi nieekwiwalentne, to spółka powinna mieć roszczenia wobec Skarbu Państwa. Czyli są rozwiązania. Ja jakby cały czas nie rozumiem mechanizmu, w którym ktoś przychodzi do zarządzania firmą po to, żeby zrealizować jeden scenariusz, to znaczy zmniejszyć firmę do takiej wielkości, w której jest w stanie powiedzieć, że on pokrywa koszty, tylko te koszty będą zawsze za duże w sytuacji, kiedy się traci rynek. Znaczy, jeżeli uciekamy z rynku, jesteśmy wypychani z tego rynku, uważam, że państwo, tu Ministerstwo Aktywów Państwowych będą radykalnie dokonać mechanizmu restrukturyzacyjnego. Powinniśmy zgłosić ten plan restrukturyzacyjny do Komisji Europejskiej, bo to jest pomoc publiczna. Komisja Europejska powie najprawdopodobniej, jak postawi jakieś ograniczenia, w porządku, ale to trzeba zrobić. Chronić zasób, tym bardziej, że jak go zwolnimy, to za chwilę odbudowywanie i wchodzenie ponownie na ten rynek będzie niezwykle kosztowne. To nie jest tak, że ci ludzie gdzieś tam nie utracą zdolności świadczenia tej pracy na rzecz tej firmy, bo konkurencja za chwilę to przejmie i ja nie czuję się bezpieczny jako obywatel w sytuacji, kiedy Rzeczpospolitej, kiedy oddaje się sektor strategiczny, nie walczy się o to. Ja uważam, że bezwzględnie należy o ten sektor walczyć. Tak jak powiedziałem, to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego i kwestia związana z konkurencyjnością w sektorze transportu. Wszędzie na świecie sektor transportu po prostu zarabia, u nas nagle nie jest w stanie zarabiać. Tak? Ja mam nadzieję, że spółka oczywiście przetrwa, ale chciałam jeszcze do tego wątku ludzkiego wrócić, bo każda utrata pracy, wiemy, że to jest traumatyczne wydarzenie w życiu osoby, która pracę traci, ale dodajmy, żeby tak być sprawiedliwym, że po pierwsze w sumie liczba zwolnionych osób będzie niższa trochę niż zapowiadano, bo tam mówiło się, że będzie ponad 4 tysiące, niecałe 3800 osób straci ostatecznie pracę, a po drugie w PKP Cargo zarząd obecny przeprowadził, no to chyba największa tego typu akcja do tej pory w Polsce na taką skalę, bo podpisał kilkanaście listów intencyjnych z różnymi spółkami z branży szeroko rozumianej transportowej, ale też i firmy budowlane, bo tam Budimex i Stadler, i oni po prostu będą zatrudniać, zobowiązali się, że będą zatrudniać i tam ponad 2000 osób do zatrudnienia znajdzie. Znaczy, także żeby tak było jasno. Nie, w porządku. Znaczy, ja to przyjmuję, to nie znaczy oczywiście, że bo tak 4000 miało być zwolnione, 3800 zwolnione, na 2000 zapewniony ten replacement, dla pozostałych nie. I tak problem jest. A dla mnie głównym problemem jednak, poza stylem, w którym ci ludzie komunikują, są zwalniani, a nie powinno być tak w żaden sposób, tym bardziej, że to jest spółka nadzorowana przez Skarb Państwa i Skarb Państwa powinien wyznaczać standardy. Znaczy, jeżeli na poziomie Skarbu Państwa, to nie dziwmy się później, że ludzie twierdzą, że w małych czy średnich podmiotach, czy prywatnych podmiotach są różnego rodzaju zachowania, które są niedopuszczalne, bo standard powinien być określony na rynku. I druga rzecz, to jest to, na co zwracam uwagę, kwestia bezpieczeństwa. Naprawdę powinniśmy się zastanowić, czy nie powinien być realizowany program restrukturyzacyjny silny, który by odbudował ten podmiot, a nie pozwalał na utratę pozycji rynkowej tego podmiotu. Albo, ja się z tym nie zgadzam. Takie są albo włączyć ten podmiot w struktury militarne polskiego państwa, bo to zmilitaryzować, tak jak to zrobiono zresztą w czasie stanu wojennego, pewne instytucje zostały poddane trybowi zmilitaryzowania, bo uznano je za strategiczne dla ówczesnej oczywiście władzy. Stąd zamiast Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak widać, które sobie z tym nie radzi, powinno być Ministerstwo Aktywów Strategicznych i skupić się nie na wszystkich podmiotach gospodarczych, tylko na tych, które są ważne ze względu właśnie na bezpieczeństwo narodowe. No i czyli to jest ważne. Poczta Polska też do resortu siłowego? Nie, znaczy tu trzeba się zastanowić tak naprawdę, co jest tam niezbędne, bo cały czas mamy wypowiedzi o tym potencjalnym zagrożeniu, o tym, że państwo powinno być przygotowane na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie w wymiarze militarnym. No to trzeba też zasoby związane zabezpieczyć, mieć je do dyspozycji. Ale też na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, bo tam jest też problem ze związkowcami, czyli pewne prawa związane z ruchem pracowniczym. No jeżeli w tym kierunku zaczniemy iść i podważać wszelkie elementy umowy społecznej, to możemy doprowadzić do bardzo niedobrej sytuacji w państwie. Znaczy musimy dbać i państwo powinno i rząd powinien dbać, zainteresować się tym, żeby te reguły, tak jak powiedziałem, standard ze strony Skarbu Państwa powinien być najwyższy. To jest bezwzględnie, bo on jest komunikowany społecznie i on jest narzucany, a potem argumenty w stylu, że to przecież wszyscy obywatele w jakiś sposób przez Skarb Państwa inwestujemy również te podmioty. Nie oby, bo rzeczywiście tak było, że te podmioty, te spółki wyznaczają pewne dobre standardy i to jest to pytanie. Mieć czy być, z którym teraz się zmierzymy w czasie piosenki, a potem kolejne tematy. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Tydzień temu Komisja Europejska uzyskała mandat od państw członkowskich do nałożenia ceł na chińskie samochody elektryczne. Stało się tak mimo sprzeciwu przede wszystkim Niemiec, ale też Węgier, Słowacji, Słowenii i Malty. I jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, no to te cła zostaną nałożone od początku listopada. Ale mamy też już pierwsze środki odwetowe, bo Chiny ogłosiły tymczasowe środki antydumpingowe na import brandy z Unii Europejskiej i one dotkną przede wszystkim Francję jako tutaj dużego producenta. Pytanie jednak brzmi, czy to początek europejsko-chińskiej wojny handlowej. Artur Bartoszewicz. Czy wojna handlowa to trwa, to nie jest początek. Znaczy my jesteśmy w takim dziwnym stanie, w którym tylko jedna strona ma świadomość, że jest wojna handlowa, czyli Chiny. Chiny są w pełni w tej wojnie, wiedząc, że aby z kimś wygrać, trzeba tym rynkiem zawładnąć i go sobie podporządkować. I nakładanie teraz przez Europę na samochody elektryczne 45% cła w sytuacji, kiedy rynek motoryzacyjny europejski jest już zdewastowany. Szef Volkswagena mówi, że w następnym roku, jeżeli dalej zostaną utrzymane wymagania zielonego europejskiego zielonego ładu, oni nie będą w stanie wyprodukować 2 milionów samochodów, że będą musieli realizować zwolnienia. Szef Renault również mówi, że nie są w stanie wytrzymać tempa, w którym Komisja Europejska narzuca wymagania wobec aut na rynku europejskim. BMW się przenosi do Chin na przykład. Dokładnie. Znaczy mamy 32% i to w raporcie, który przygotowałem dla Solidarności razem z 13 pozostałymi ekspertami Europejski Zielony Nieład. Przedstawiliśmy dostęp na stronach internetowych Solidarności. Przedstawiliśmy skalę zagrożenia. Drodzy Państwo, 32% niemieckich firm wyprowadza się z Niemczech. To jakby widzą dokładnie, że to, co Europa robi. I teraz pytanie, dlaczego to Europa robi? W Stanach Zjednoczonych wykryto korupcję fundacji, które były finansowane przez partię komunistyczną chińską do przyspieszania Zielonego Ładu po to, żeby ten amok powodował, że firmy amerykańskie nie są w stanie zrealizować wymagań, no to skupowało się produkty chińskie. I dokładnie w Europie to się dzieje. Znaczy standardy, które są i wymagania, które są nakładane powodują, że firmy europejskie nie są w stanie zrealizować tych wymagań i kończy się to kupowaniem od Chińczyków. Problem nie leży nawet w samochodach, nie leży nawet w produktach, które Chińczycy dostarczą. Problem się zacznie wtedy, kiedy Chińczycy odetną Europę od surowców. I to od surowców i metali ziem rzadkich. Dlatego, że Europa przez swój kierunek rozwoju zaczyna się uzależniać od metali ziem rzadkich. Drodzy Państwo, te niektóre metale w wartościach liczbowych na cały świat są rzędu 6 na przykład ton. To są tego typu wartości. To są setki kilogramów, które na przykład poszczególne gospodarki potrzebują. Odcięcie powoduje, że nie jesteśmy w stanie tego metalu niczym zastąpić. Znaczy paraliżuje się poszczególne sektory. A to jest smartfon, który wszyscy mamy teraz w kieszeni. Właśnie odchodzi. Masa elektroniki, wszystko właściwie. I to są rozwiązania. Jak nie zarządza się surowcami, jak nie przygotowuje się. W Polsce mamy bardzo ciekawą firmę. To jest Elements Holding. Polska firma, która odzyskuje metale ziem rzadkich od odpadów. Świetny pomysł. Nie jest ta firma chroniona, to też trzeba zwrócić uwagę, bo ona powinna być de facto objęta systemem bezpieczeństwa strategicznego, dlatego że ona de facto dzisiaj stabilizuje rynek metali ziem rzadkich w Europie. A my nie mamy dyplomacji, która jest przygotowana do ochrony takich podmiotów. My nie mamy służb specjalnych, które w tym zakresie chroniłyby takie podmioty. Wojna gospodarcza nawet w Europie trwa wewnętrznie. Proszę zwrócić uwagę, jakie są wymogi nałożone na sektor farmaceutyczny i sektor kosmetyczny. To są dwa sektory, które dostały ogromne wymagania w kontekście wody. Paraliżujące te sektory. No to kto będzie bez tych obciążeń produkował? Chińczycy. Chińczycy, Turcy, wszystko co jest poza strefą, poza Unią Europejską. Więc my nie tylko walczymy z potencjalnymi konkurentami, tylko my jeszcze sami wewnątrz Unii Europejskiej podejmujemy decyzje, które są destrukcyjne. Ale czyli te cła na chińskie elektryki są niesłusznie nakładane? One po pierwsze za późno. Amerykanie chyba 100% nakładają wartości. No właśnie, Amerykanie, Kanadyjczycy, Australijczycy. To już jest za późno. Czy system uzależnienia, poziom uzależnienia gospodarek europejskiej, amerykańskiej od Chin jest tak wysoki, że to już są działania de facto za późno i rykoszet, który z tego wyjdzie, może być bardzo bolesny nie dla tych gospodarek bogatych, tylko dla tych gospodarek mniejszych. Na przykład polska gospodarka, która też może rykoszetem dostać ze względu na działania podjęte przez Chin, chociaż u nas ten przemysł motoryzacyjny tak nie cierpi, jak cierpi niemiecki. Chociaż my przecież podzespoły dostarczamy Niemcom. Pytanie, czy to jakimś rykoszetem się nie... Ale oczywiście, że tak. Znaczy, Jeżeli to jest pytanie, w jaki sposób zostanie to dalej rozegrane przez Chińczyków. Chińczycy będą chronić rynek zbytu swój, no bo Europa jest dzisiaj rynkiem zbytu, więc dopóki będziemy atrakcyjni w tym zakresie, dopóty oni będą jeszcze w jakiś sposób układali się, ale jeżeli też poczują się zagrożeni, jesteśmy, brandy, to jest w ogóle... No właśnie, to jest mały pikuś, tak, ale chyba też jesteśmy gamiedzi, tak? Atrakcyjni, bo jednak w wyniku kryzysu demograficznego ten rynek chiński też się kurczy, więc może Europa nie jest taka mało ważna. Andrzej Sadowski. Nałożenie ceł pokazuje, że jest coraz mniej ważna, a nałożenie ceł jest konsekwencją porzucenia strategii lizbońskiej w roku 2010, która, przypomnijmy, miała uczynić Unię Europejską bardziej konkurencyjnym obszarem gospodarczym niż USA. I w ciągu dekady, czyli dekada minęła w roku 2020, Europa miała wyprzedzić USA pod względem rozwoju gospodarczego, a tak się nie stało. Stąd, jeżeli tak się nie stało, to tylko Unia stanęła na pozycję już nawet nieobronne, ale mocno defensywne. I jeżeli przypomnimy sobie raport Komisji Europejskiej z tego roku o innowacjach i technologiach. Raport Dragiego tak zwany. Nie. To jeszcze przed raportem Dragiego, który pokazywał, że Europa pogrąża się w zacofaniu technologicznym, gdzie krytyczne technologie w większym stopniu powstają w USA, w Korei Południowej, czy w Chinach, natomiast Europa nie jest w stanie, ten dystans, jeżeli chodzi o innowacje w technologiach, zwiększa się. Czyli Europa już dzisiaj przy upartym tkwieniu, tak jak ta jest mowa o upartych, uporczywych terapiach, czyli uporczywą terapią dzisiaj jest Zielony Ład. I utrzymanie Zielonego Ładu musi prowadzić do oczywiście deindustrializacji. Chcę przypomnieć, że Związek Niemieckich Przemysłowców kilka tygodni temu wydał dwa czy trzy dni wcześniej niż raport Dragiego ukazał się raport niemieckich przemysłowców, który pokazuje, że jeżeli w Niemczech nie dojdzie do radykalnego zmiany przepisów, deregulacji, obniżenia wszystkich tych wymogów, to już Niemcy czeka poważna deindustrializacja i de facto upadek. I te dwa raporty, jeden mało znany, niemiecki i Dragiego, pokazuje, że Unia już przegrała. To jest tylko pokazanie momentu, że przegraliśmy. I teraz pytanie, czy możemy negocjować warunki kapitulacji z Chinami, które mają pełną świadomość i toczą wojny przecież handlowe i z USA i z innymi miejscami na świecie nie od dziś. Także mają pod tym względem zdecydowaną przewagę. Przypomnijmy, co w raporcie Draghi zostało zapisane. Draghi powiedział, że on chce przyspieszyć Zielony Ład. De facto w tym modelu... Więcej socjalizmu, dokładnie. Czyli mamy zapowiedziane od 750 do 800 miliardów na działania, które mają jeszcze bardziej ograniczyć możliwość prowadzenia działalności przemysłowej w Europie, więc nie dziwmy się. Znaczy, Chiny nie realizują tak absurdalnych pomysłów. Chiny w 2023, proszę sobie przypomnieć, zapowiedziały, że wybudują taki potencjał elektrowni jądrowej, jaki dotychczas cały system energetyczny miał. Budują cały czas elektrownie węglowe, dokładnie, konwencjonalne. My wycofujemy się z tego. Wszystko dla nas jest obrzydliwe, ble i my tego nie chcemy. Budujemy elektrownie, czy alternatywne źródła energii, które jak widzimy są niewydolne. Dzisiaj wieje wiatr, wszędzie wyłączać systemy albo zielone, bo albo nie czarne. Ma magazynów. Dokładnie. Czy tego nawet się nie da zgromadzić, na to się nie da przygotować. To jest tak niestabilne. Mało tego, w raporcie, który też, o którym wspominałem, piszemy, że ilość energii, którą trzeba zużyć na zbudowanie energetyki jądrowej, ilość energii, którą energetyka jądrowa wytworzy, to jest 1 do 75. A w wiatrakach to jest, drodzy Państwo, 1 do 2, 1 do 4, w zależności od systemu, jaki przyjmiemy. To są nieefektywne systemy, więc one nie dają możliwości konkurencyjności. Musimy szukać zupełnie innych technologii, żeby z Chinami się zmierzyć. Ale Chiny poszły w takie zaawansowanie już dzisiaj technologiczne. Proszę zobaczyć, co się dzieje w przemyśle kosmicznym. W jakim tempie oni idą, podobnie i Hindusi, których ignorujemy na razie, bo nam się wydaje, że to jest coś z boku, ale te dwie gospodarki, one zawładną światem, a my będziemy teoretycznie atrakcyjnym obszarem tylko konsumpcyjnym, dopóki nas będzie stać na kupowanie. Tak to wygląda, ale to, co mnie zastanawia w całej tej sytuacji, odnośnie elektryków, to jest samo głosowanie nad tym. Berlin przecież poszedł, był przeciwko i poszło za nim mnóstwo państw, a większość tak naprawdę, no część oczywiście poszła za Paryżem, a część po prostu umyła ręce, nie stawiła się nawet na tym głosowaniu. To czy to pokazuje, że w ogóle Unia Europejska nie wie, w jakim chyba chce iść kierunku? Nie, to pokazuje, że niepotrzebnie państwa takie jak Polska zgadzały się na wyłączenie zasady jednomyślności. To powinny być kwestie, które zapadają jednomyślnie, a tutaj można narzucić innym państwom swoje rozwiązania ze szkodą dla tych państw. Tak, to są sytuacje, w której kilku, na przykład w Parlamencie Europejskim, kilku posłów decyduje de facto tą przewagą nad decyzjami, które dotyczą wszystkich obywateli państw narodowych Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne. My musimy brać pod uwagę konsekwencje społeczne, a przede wszystkim gospodarcze. Bez silnej gospodarki europejskiej nie będziemy w stanie zrealizować wymagań czy oczekiwań społecznych, które nastają. I jeszcze przypomnijmy, społeczeństwo się właśnie odchodzi. Starzejące się społeczeństwo. Demografia. To, że Niemcy przegrali to głosowanie, też coś mówi. Znaczy, że coś znaczy, się to zmienia. To na pewno, tylko akurat w interesie, ten interes Niemiec, który dzisiaj został ujawniony, on jest lepszym interesem europejskim. I on przegrał, czyli jednak siły destrukcyjne w Europie. Dlatego zadałem pytanie. Skoro w Stanach Zjednoczonych znaleziono fundację, ujawniono fundację, które dostawały pieniądze od rządu komunistycznego chińskiego, to gdzie są tego typu działania i udowodnienie korupcji, która jest na urzędnikach europejskich? Przypomnijmy, że Francja udowodniła i upubliczniła, że to właśnie rząd Niemiec i inne fundacje i instytucje niemieckie wpływały na to, żeby we Francji zamknąć elektrownię atomową. Już zupełnie na sam koniec, trochę może z przymrużonym okiem spojrzymy na temat w gruncie rzeczy poważny. Francuski rząd przegrał z branżą Wege w Luksemburgu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa członkowskie nie mogą zabraniać producentom żywności określenia produktów wegańskich czy wegetariańskich takimi hasłami jak burger, stek czy kiełbasa. Nie wiem, czy jest to wszystko takie konsekwentne, no bo skoro nie jemy po to mięsa, to w warstwie językowej rozumiem, posługujemy się tym. No stąd powstał termin sojowizna zamiast wołowiny, prawda? I w każdym razie no to widać, że wcześniej nie doszło do protestowania, że demokracja socjalistyczna to nie jest demokracja, a mimo to przyjęło się używać demokracja socjalistyczna i tak będzie tutaj podobnie. Znaczy to jest kwestia tej mentalności marksistowskiej, którą historycznie znamy, czyli można językiem zmieniać rzeczywistość, fałszować rzeczywistość i to jest bardzo niebezpieczne, bo rzeczywiście pojęcia zaczynają być dla nas niezrozumiałe i zaczynamy być okłamywani. Rynek nie powinien mieć możliwości okłamywania. Uczestnicy rynku nie powinni mieć możliwości fałszowania rzeczywistości, bo obudzimy się w świecie przedziwnym. Powiedział dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. No i cóż, to jest ten moment, kiedy dziękujemy za to tak, spotkanie. Tak, i jeszcze Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha, też nasz gość dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.